Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Taha suresi 88. ayet-i kerimesinden başlayacak. Bir önceki dersimizde Musa aleyhisselamın Rabbi ile görüşüp konuşmaya gittiği 40 günlük süre içerisinde İsrail oğullarını Samiri isimli biri ellerindeki altınları gümüşleri eritmek suretiyle bir buzağı heykeli yapmak için eritmişti ve onları yoldan saptırmıştı, orada kalmıştı. Bugünkü dersimiz 88'den itibaren devam ediyor. Aynı konunun devamı. Fe ahraca lehum iclen ceseden lehu huvar. Fe kalu haza ilahukum ve ilahi Musa fenesiye. Derken Samiri onlara böğren, ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp o dökümden çıkardı. Samiri ve arkadaşları, işte sizin ilahınız da, Musa'nın ilahı da budur. Ne var ki Musa, geçmişteki bu gerçeği unuttu dediler. Musa, Tur-i Sina'ya ilahının yanına gitti, unuttu bu. Onun da gerçek ilahı bu. Evet, Mısır'ın gerçekten ilahı öküzdür, buzağıdır. Mısır'da yıllardır firavunlar insanları öküze, insanları buzağa taptırmışlar. Evet, bugün de Hindistan'da olduğu gibi. Halen 21. asırda insanlar ilah olarak, tanrı olarak öküzleri, hayvanları, inekleri kabul ediyorlar. İşte o dönemlerde de hep buzağa tapılırmış. Samiri hemen bir buzağı heykeli yaparak altından rüzgara karşı koyarak onun bir ses çıkarmasını da sanat olarak ortaya koyup böyle demiş. Evet, Musa'nın da sizin de ilahınız buydu ama o unuttu bu gerçeği, gitti Tur-i Sina'ya Rabbi ile görüşmeye demiş. Efela yaravne ella yerci'u ileyhim kavlen ve la yemliku lehum darran ve la nef'a. Peki o insanlar görmediler mi ki bu heykel onlara cevap veremez, onlara ne zarar verebilir ne de yarar sağlayabilir. Aynen rüzgarın karşısına konulan bir boru nasıl öterse bu da ondan dolayı ötüyor. Bu da altından yapılan bir buzağı, bir dana bu. Bunun insanlara bir faydası yok, olmayacağını insanlar görmüyorlar mı? Niçin ona hala tapıyorlar, tapınıyorlar? Ondan bir fayda gelmesini hepsi bilmesine rağmen, gelmeyeceğini bilmesine rağmen hala ona tapınıyorlar. Evet, 90. ayet. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ اِنَّمَا فُتُنْتُمْ بِهِ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَاَطِيعُوا اَمْرِي. Oysa Musa daha dönmeden önce Harun onlara, Musa aleyhisselam Tur-i Sina'da Harun'u vekil olarak bırakmış. Aman ha, bunları saptırma, bunlar kötü yola giderlerse bunları ikaz et demiş. Harun da onlara, ey kavmim, siz bu buzağı ile imtihan oluyorsunuz. Sizin Rabbiniz o sınırsız rahmet sahibidir. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin demişti. Kalu len nebrah aleyhi akifine hatta yerci'a ileyna Musa. Ama onlar, asla sana inanmayız, senin yolunda gitmeyiz ey Harun. Musa bize dönünceye kadar biz bu buzağa tapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu buzağın tanrılığını kabul etmeye devam edeceğiz dediler. Karşı çıktılar Harun aleyhisselama. Evet, 92. ayet. Kale ya Harunu ma menake izraytehum zallu. Musa aleyhisselam döndü geldi. Baktı ki buzağa tapınıyor bu insanlar. Hemen vekil bıraktığı ağabeyine döndü, Harun'a. Ey Harun dedi, bunların doğru yoldan saptıklarını görünce ne engel oldu da sen bunları bu halde bıraktın? Ella tettebi'ani efe asayte emri. Bana uymadım, yoksa emrime karşı mı geldin diye abesinin yakasından, paçasından tuttu. Hemen ona, niçin bunları bu hale getirdin diye sorguya çekti. Gale. Harun aleyhisselam da dedi ki, yebne umme la te'huz bilihyeti ve la birasi. İnni haşitu en tekule ferrakte beyne beni İsrail ve lem terkub kavli. Ey anamın oğlu dedi, saçımdan sakalımdan tutma benim. Gerçek şu ki ben senin Bak, İsrailoğullarının arasına ayrılık düşürdüm. Sözümü tutmadın demenden korktum. Yapılması gerekeni yaptım ama bunlar hala yola gelmediler. Yapılması gerekeni gereği biçimde yaptım ama bunlar bu şekilde sapıklığı sürdürdüler. Evet, 95. ayet. Kâle femâ hatbuke yâ Sâmirî. Bu sefer kardeşi Harun'un suçsuz olduğunu anlayınca Musa aleyhisselam Samiri'ye dönerek, peki ya senin amacın neydi ey Samiri dedi. Ne yaptın sen böyle? Bu insanların için saptırdım. Bu buzağıyı neden yaptın, nasıl yaptın diye ona yöneldi. Onu sorgulamaya başladı. Kâle, Samiri de dedi ki, Besurtu bimâ lem yebsuru bihi. فَقَبَسْتُ قَبْزَةً مِنْ اَسَرِ الرَّسُولِ فَنَبَزْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. Samiri şöyle cevap verdi. Onların göremediği bir şeyi gördüm. Böylece elçinin izinden bir avuç alıp onu atıverdim. Veya elçi olan Musa'nın öğütlerinden bir kısmını fırlatıp attım. Böylelikle bana bu işi benliğim hoşa giden bir şey olarak gösterdi. Yani ben Musa'nın sözlerinden bir kısmını kullanarak bu toplumu aldatmaya çalıştım, avutmaya çalıştım. Ve bu işi de bana gönlüm hoş gösterdi diyerek yaptığı işin makul olduğunu söylemeye çalıştı Samiri. Kale. Evet. Bunun üzerine Musa aleyhisselam ne dedi? Fezheb fe inne leke fil hayati en tekule la misas ve inne leke mev'iden لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. Musa aleyhisselam Samiri'ye dedi ki, öyleyse defol git, senin dünya hayatında cezan her rastladığın kimseye bana yaklaşma, bana dokunma demendir. Böyle diyeceksin sen. Kimsenin sana dokunmasını istemeyeceksin. Rahatsızlık o dereceye varacak ve herkese böyle diyeceksin sen. Ve şüphesiz senin için kendisinden asla kaçınamayacağın azap dolu bir buluşma zamanı da vardır. Sen cehennemde yanacaksın. Sen cehennemi hak etmişsin. Şimdi bak, kendini her şeyinle adayarak tapındığın şu düzmece ilahına, buzağa bak. Onu nasıl yakacağız ve sonra toza toprağa çevirip külünü de denize savuracağız. Orta yerde buzağı adına onun kalıntısı olarak da hiçbir şey bırakmayacağız. Hepsini kül ufak yapıp denize savurup atacağız. Evet. İnnemâ ilâhukumullâhu'l-lezî lâ ilâhe illâ hû vesî'a külle şeyin ilmâ. Size gelince ey İsrailoğulları. Evet. Ağabeyine söyleyeceğini söyledi, haklı olduğunu anladı. Samiri'ye söyleyeceğini söyledi, onun da ne duruma geldiğini, hem bu dünyada hem de öteki dünyadaki azabını hatırlattı ve o putu da kül ufak edip denize savurduğunu anlattıktan sonra İsrailoğullarına diyor ki Musa aleyhisselam, evet ey İsrailoğulları, innemâ ilâhükümullâhüllezî lâ ilâhe illâhû. Evet, sizin biricik ilahınız kendisinden başka gerçek ilah olmayan Allah'tır. Sınırsız bilgisiyle her şeyi kuşatan da O'dur. Bunu da iyi bilin ey insanlar. Siz Samiri'nin aldatmacasıyla bu puta tapar hale geri vermişsiniz. Yaptığınız iş uygun değildir. Sizi yaratan tek olan Allah'a dönün. Siz buzağıyı, heykeli veya bu şekilde putu Tanrı kabul etmekten vazgeçin. 99. ayet. كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقْ وَقَدْ اَعْتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا. İşte ey peygamber, böylece geçmişin önemli haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Şüphe yok ki katımızdan sana bir de Kur'an verdik. Şu okuduğumuz haberler Allah'ın gayb bilgisi olarak bize bildirdiği, 14 asır önce peygamberimize duyurduğu, o günden bugüne Müslümanların duya geldiği olaylar. Musa, Firavun, sihirbazlar, İsrailoğulları, Harun peygamber, Samiri isimli put yapıcı ve onların başlarına gelenler ve neticede hepsi kayıp haberi, hepsi Allah'ın bize bildirdiği bilgiler. Evet, 100. ayet. Taha suresi 100. Men a'raza anhu fe innehu yahmilu yevmel kıyameti vizra. Her kim o sana verdiğimiz Kur'an'dan yüz çevirirse kıyamet günü ağır bir günah yükü yüklenecektir. Ne demek yüz çevirmek? Kur'an'ı okumaktan vazgeçmek demek. Ne demek yüz çevirmek? Okuduğu Kur'an'ı anlamadan okumak demek. Ne demek yüz çevirmek? Okuduğu Kur'an'a göre hayatını tanzim etmemek demek. Ne demek yüz çevirmek? Kur'an'ı arkaya atıp başka kitapları, başka haberleri, başka havadisleri, başka olayları gündem maddesi haline getirmek demektir. Kim Kur'an'ı arkasına atarsa, kim Kur'an'a inanmazsa, kim Kur'an'a karşı çıkarsa, kim Kur'an'ı gündem maddesi olarak kabul etmezse, fe innehu yahmilu yevmel kıyameti vizra, kıyamet günü çok ağır bir günah yüküyle Allah'ın huzuruna gelecektir. Halidine fih ve sa'e lehum yevmel kıyameti himla. Bu kimseler günah yükünün altında, yani azap içerisinde ebedi olarak kalırlar. Kıyamet günü onlara ne kötü bir yüktür bu. En kötü yükle yüklenmişler, azabı hak etmişler ve azabı tatmaya devam ediyorlar. Yevme yunfahu fi's-sur ve nahşurul mücrimine yevme izin zurka. Sura üfürüldüğü gün günahkarların korkudan gözleri göğermiş bir halde onları bir araya toplayacağız. Evet, günahkarlar kıyamet günü gözleri morarmış vaziyette Allah'ın huzuruna toplanacaklar. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَبِسْتُمْ اِلَّا عَشْرًا. Birbirleriyle fısıldaşarak, dünyada 10 günden fazla kalmadınız değil mi diye birbirlerine soracaklar. Dünyadaki kalış süresinin 10 günden daha az olduğunu söyleyecekler. Bir gün veya daha az bir süre olduğu söylendiği ayetler de var. Yani dünya hayatı çok kısadır. Dünya hayatı çok çabucak geçiyor. Dünya hayatı çabucak geçen bir hayattır. Bir gün veya bir günden daha az veya 10 gün süresi kadar diyecek insanlar kıyamet günü birbirleriyle fısıldaşarak. Evet, 104. ayet. Nahnu a'lemu bima yekulun iz yekul emseluhum tarikaten in lebistum illa yevma. Biz onların ne dediklerini daha iyi biliriz. Ve yolu yordamı daha düzgün olan kimseler o zaman bir günden fazla eğleşmediniz derler. Gerçek bilgi sahipleri o gün dünyadaki kalış süresinin sadece bir gün olduğunu söylemektir diye ortaya koyarlar. Evet, o gün insanlar dünyada bir gün süreyle kaldıklarını söyleyiverirler. Gerçek bilgi sahiplerinin söyleyeceği söz de dünyadaki kalış süresinin bir gün olduğudur. Evet, 105. ayet. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. O kıyamet günü dağların ne olacağını sana soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları parça parça edip kül ufak edecek, savuracak. Koskoca dağların savrulması, kül ufak olması, un ufak olması kolay bir şey mi? Bugün 50 yıldır çimento fabrikasının yapıldığı mıntıkalara bakıyoruz. Çok büyük dağların yamacında bile değil ama 50 yıldır günde kamyonlarca oradan çimento üretilmesine rağmen hala bitirebilmiş değil. Yine 50 yılı aşkın zamandır Sivas Divriği demir tesislerine bakıyoruz. Sivas'taki Divriği'nin demir tesislerine. Oradaki demir tesisleri 50 yıldır günde kamyonlarca demir üretilmesine rağmen hala koskoca dağlar yerinde duruyor. Belki %1'i bile kullanılmamış durumda. İşte kıyamet günü o koskoca dağlar ne olacak? Bu soruya cevap olarak Rabbimiz fekul de ki ey Resulüm, ey Peygamberim, dağların kıyamet günü ne olacağını sana sorarlar. De ki onlara yensifuha Rabbi nesfa. Evet, benim Rabbim onları parça parça edecek, kül ufak edecek, un ufak edecek ve savuracak. O koskoca dağlar, o 1000 metre, 2000 metre, 3000 metrelik dağlar o gün yok olacak. Yeryüzü dümdüz hale getirilecek. Feyezeruha ka'an safsafa. Evet. O gün yeryüzü dümdüz bir hale getirilecek. Masanın üzeri gibi, tepsinin üzeri gibi dümdüz olacak. Çukur olmayacak, yüksek dağlar olmayacak, dümdüz hale getirilecek. O gün yeryüzü, kıyamet günü yeryüzünün bu hale geleceği de bize bildirilmiş oluyor. La terâ fîhâ ivecen ve lâ emtâ. Öyle ki orada ne bir kıvrım ne de tümsek göreceksin. Dümdüz olacak. Evet, halı gibi yeryüzüne serilmiş bir halı parçası gibi olacak. Yükseklik yok, çukurlar yok, her taraf dümdüz hale gelecek. Hiçbir şekilde kıvrımlar, hiçbir şekilde yükseklikler ve çukurluklar göremezsin o gün yeryüzünde. Evet. 108. ayet. Yevme izin yettebi'ûnet da'iye la ivece lehu ve haşi'atil asvâtu lirrahmâni fela tesme'u illa hemsâ. O gün tüm insanlar hiçbir tarafa sapmadan çağırıcı İsrafil'in davetine uyarlar. Bugün uymuyor insanlar. Peygamberlerin davetine bugün uymuyor insanlar. Çağırıcı olan Allah'ın davetine bugün uymuyor insanlar. Kafa tutuyor, meydan okuyor. Ama o gün meydan okuma yok, kafa tutma yok. İsrafil sura üfürdü mü herkes ölecek. İsrafil sura üfürdü mü herkes dirilecek. Gideceği yer neresiyse oraya gidecek. Yevme izin yettebi'ûnet da'iye. O gün davetçiye herkes uyacak. Firavunlar uyacak, Nemrutlar uyacak, asiler uyacak, günahkarlar uyacak, Müslümanlar uyacak. Herkes uyumak mecburiyetinde. O günkü hayat tarzı, yaşam biçimi öyle ayarlanmış. Sura üfürüldüğü an, İsrafil görevini yaptığı an, herkes o sese kulak verecek. Evet, o gün herkes o davetçiye icabet etmiş olacak. Evet, insanlar hiçbir tarafa sapmadan çağırıcı İsrafil'in davetine uyacaklar. Bütün sesler sınırsız rahmet sahibi Rahman'ın huzurunda kısılmıştır. Bağıran yok, meydan okuyan yok, kafa tutan yok, Allah peygambere düşmanız diyen yok, Allah peygambere karşı çıkıyoruz diyen yok. Asla böyle bir şey o gün olmayacak ve olamayacak. Herkesin sesi kısılmış, herkes o gün Allah'ın emrine, İsrafil'in emrine uymuş durumda. Nereye gidilecekse mahşer yerine doğru herkes sürü sürü gidiyor, bölük bölük gidiyor o tarafa doğru. يَوْمَ اِذِنْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةِ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلَهُ. Evet. O gün sınırsız rahmet sahibi Rahman'ın izin verip, sözünden hoşnut olduğu kimsenin dışında, hiç kimsenin şefaati, torpili, kayırması fayda vermeyecektir. Şefaat izni verdiği kimseler, kimse, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olacağını hadislerden öğreniyoruz. Onun dışında da kimse Rabbimiz izin verecek. Şefaat hakkı verecek. Torpil hakkı verecek. Ve kayırma hakkı verecek. O da Allah'ın razı olduğu şekilde olacak. Yani Rabbimiz kıyamet günü birilerine şefaat izni verdiyse, o da ne kadar Firavun ve Nemrut varsa onları cennete dolduracağım deme hakkına sahip değildir. Böyle bir hak yok. Allah'ın verdiği, belirlediği statü dahilinde o kişi şefaat edebilecek. Yani Allah şefaat izni verdiği kimseleri de o gün bu şekilde kollayıp gözetlemiş olacak. Onlar vasıtasıyla başka Müslümanların da cennete girmesine sebep olmuş olacak. Değilse bana şefaat izni verildi diyen bir kimse kalkıp da ne kadar Firavun ve Nemrut varsa cennete doldurma yetkisine sahip olamayacak. Evet. O gün hiç kimseden ses çıkmayacak. O gün cansız bir fısıltı ve uğultu işitilir. O gün kimsenin sesi çıkmaz. Kimse kafa tutamaz. Kimse Allah'a, peygamberine meydan okuyamaz. O gün verilen emir neyse herkes onu yapmak durumundadır. Herkes mahşer yerine toplanmak durumundadır. O gün gayrıcı olan, şefaatçi olan hiçbir kimsenin de faydası olmayacaktır. Allah'ın izin verdiği kimseler de Allah'ın razı olacağı şekilde şefaat etme hakkına sahiptir. O şekilde şefaat edeceklerdir. Evet. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. 110. ayeti de Rabbimiz. Çünkü o Allah tüm insanların olmuş olacak, gelmiş gelecek her yaptıklarını bilir. Ama onlar Allah'ı bilgileriyle kavrayamazlar. Evet. Allah herkesin ve her şeyi ne yaptığını biliyor. Kıyamet günü kimin ne maksatla nasıl hareket ettiğini. Dünyadaki ömrünü ve ömür süresi içindeki yaptığı her şeyi Allah biliyor. Sınırsız bilgisiyle Allah hepsini biliyor. Ama insanlar bu basit bilgileriyle Allah'ın bilgisini kavrama durumunda değiller ve olamazlar. Ve anetil vücuhu lil hayyil kayyum. Ve kad khabe men hamele zulme. Evet. Bütün yüzler, bütün insanlar her zaman diri olan, her şeyi yaratan ve her şeye hakim olan Allah için saygıyla eğilip baş eğmiştir o gün. Yaratılış gayesine aykırı davranarak, günah yükü yüklenerek, gelenin ise soluğu kesilir, gücü tükenir ve mahrumiyet içindedir. Evet. Herkes Allah'a doğru yönelmiş o gün. Herkesin gideceği yer Allah'ın huzurudur. Başka yer yok. Gideceğin başka yer yok, başka mıntıka yok. Herkes yüzleri o tarafa yönelmiş, saygıyla eğilip baş eğmiştir. Ama yaratılış gayesine aykırı davranarak, zulmederek, zalimlik yaparak, Allah'a peygambere isyan ederek, pek çok günah yükü yüklenerek, gelenlerin ise soluğu kesilir, gücü tükenir o gün, işi bitmiştir onların. Evet, o gün cehenneme atılacaklarının farkına varmışlardır onlar. Varacaklardır zaten, işleri biter onların. Evet, 112. ayet. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَزْمًا. Her kim iman ederek doğru dürüst işler işlerse, haksızlığa uğramaktan ve mükafatının eksilmesinden asla korkmaz. Evet, kim hayırlı ameller işlerse, iman edip imanının gereklerini kulluk olarak ortaya hayırlı işler olarak koyarsa ve imanını da devam ettirirse, iman üzere de ölürse, فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَزْمًا. Evet, o kişi haksızlığa uğramaktan da korkmaz ve kendisinin mükafatının eksilmesinden de korkmaz. Ben Rabbimin huzuruna varıyorum. Ben şirke düşmedim. Ben şirke bulaşmadım. Büyük günahları terk ettim. Küçük günahım, kusurum çoksa da Allah'ın bağışlaması benim günahlarımdan daha çoktur ve büyüktür diyerek korkmaz ve Allah'ın huzuruna varır, tevbe ederek, ona yönelerek samimi bir hava içerisinde. Evet. 113. ayet, bugünkü dersimizin son ayeti. وَكَزَٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا ف۪يهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اَوْ يُخْدِسُ لَهُمْ ذِكْرًا. İşte böylece biz sana bu Kur'an'ı Arapça ifade edilmiş bir şekilde indirdik ey peygamber. 14 asır önceki Mekke'deki insanlar Arapça konuşuyordu, Arapça biliyordu. Onlara indirilecek Kur'an Arapça olmalıydı. Başka lisanla indirilse biz bunu anlamıyoruz, bu bizim dilimizden değil diyeceklerdi. Onların diliyle indirilen bu Kur'an, o gün indirilen bu Kur'an'ı Ebu Cehil de, Ebu Leheb de, Velid bin Muire de hepsi anlıyorlardı. Ne dediğini hepsi anlıyordu. La ilahe illallah deyin ve kurtulun deyince hepsi ondan kaçıyorlardı. Ne demekti bu? Bütün putlarınızı terk edin. İlahlarınızı, tanrılarınızı terk edin. Tek olan, sizi yaratan, size rızık veren Allah'a yönelin demekti. Hepsi anlıyordu bunu ve o yüzden uzak duruyorlardı peygamberden. Ama inanan da yok değildi. İnananlar da vardı. Garipler, fakirler, köleler de vardı. Zenginler de yavaş yavaş iman etmeye başladı. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlılar da iman ettiler. Dolayısıyla Kur'an Arapça indirilmiştir o gün. O günkü insanların hepsi bu Kur'an'ı anlıyorlardı. وَصَرَّفْنَا ف۪يهِ مِنَ الْوَع۪يدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اَوْ يُخْدِسُ لَهُمْ ذِكْرًا. Evet. Onda her türden uyarıyı tekrar tekrar apaçık dile getirdik biz. O Kur'an içerisinde her türlü uyarı değişik şekillerde, değişik örneklemelerle dile getirilmiş. Rabbimiz değişik misallerle anlatmaya insanlar bellesin diye, insanlar anlasın diye, insanlar duysun diye örnekleri çoğaltmış. Değişik örneklerle bu Kur'an'ı insanlar güzel bir şekilde anlasınlar diye. Yahut bu kitap ve içindeki tehditler onlarda yepyeni bir bilinç uyanıklığı meydana getirsin diye Allah anlatmış. Her şeyi en güzel biçimde anlatmış, her şeyi en güzel biçimde duyurmuş, her şeyi en güzel biçimde insanlara bellesinler, öğrensinler, iman edip yaşasınlar ve cenneti elde etsinler diye bildirmiş. Evet, 113. ayet Arapça indiğinden bahsediyor. 14 asırdır bu Kur'an'ın değişik dillere tercümeleri yapılmış. 14 asırdır bu Kur'an değişik şekillerde, değişik dillerde tercümeleri ve tefsirleri yapılmış. Bugün dünya üzerinde Kur'an'ın tercümesi yapılmamış hiçbir dil, hiçbir lisan yok. Hepsi bu Kur'an'ı anlamak mecburiyetindeler. Kur'an Arapçadır ama dünya üzerinde insanların bu Kur'an'ı anlamalarına mahsus pek çok tercümeler yapılmış, pek çok dile çevrilmiştir. Şu anda Türkiye'de 70'in üzerinde tercümesi olan, 70'in üzerinde meali yapılan ve bir o kadar da tefsiri olan Türkiye'de Kur'an anlaşılmalıdır. Anlaşılması için insanlar çaba göstermelidir. İnsanlar Kur'an'ı anlamak, Kur'an'daki her şeyi kendine göre ayarlamak mecburiyetindedir. Kur'an'ı anlamak, Kur'an'a göre yaşamak, bu ellerine geçen Kur'an'ı en güzel biçimde anlayıp ona göre yaşamak durumundadırlar. Çünkü Rabbimiz niçin gönderdiğini bu Kur'an'ı anlatıyor bize. وَكَزَٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا Biz bu Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. وَصَرَّفْنَا ف۪يهِ مِنَ الْوَعِيدِ İçerisindeki her türlü uyarıyı, tehdidi tekrar tekrar apaçık dile getirdik. İnsanlar yollarını bu kitapla bulsunlar diye. İnsanlar yollarını, yordamını bu kitapla bulsunlar, ayarlarını bu kitaptan alsınlar diye. اَوْ يُخْدِسُ لَهُمْ zikra veya evet bu kitabın içerisindeki tehditlerle, örneklemelerle onlarda yepyeni bir bilinç uyanıklığı meydana getirsin diye yaptık bunu. Kur'an'daki örneklemelerin faydası bu. Kur'an'daki misallerin faydası bu. Kur'an'daki insanların anlaması için ve anladığını yaşaması için ortaya konan Rabbimiz tarafından ortaya konan her türlü uyarı, her türlü tehdit, her türlü İnsanları bilinçlendirecek ve bilinç uyanıklığına götürecek her şey bu Kur'an'da vardır. Dolayısıyla dünya Müslümanlarının hepsi, Müslümanız diyenlerin hepsi ellerindeki Kur'an'ı anlamak, okumak, okuduklarına göre yaşamak mecburiyetindeler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki her bir ayet, her bir sure insanlara yepyeni bir bilinç uyanıklığı meydana getirmesi için gönderilmiştir. Dolayısıyla herkes bu Kur'an'ı okuyarak, anlayarak, algılayarak, yaşayarak bu bilinç uyanıklığı içerisine girmek mecburiyetindedirler. Böylece bugünkü dersimiz de burada sona erdi. Taha suresinin 88. ayet-i kerimesiyle 113. ayet-i kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Taha suresinin 114. ayetinden konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.